أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kitabımızın 21. sırada yer alan Enbiya suresi. Nüzul itibariyle 73. sırada nazil olan bir sure. Bu sure içerisinde de peygamberler resmi geçidi diyebileceğimiz peygamberlerden bahsedilir. Dolayısıyla adı Enbiya olmuş, yani Peygamberler Suresi. Evet, sure içerisinde Allah peygamberlerinin ve dostlarının kendi emirlerini insanlığın dünya ve ahiret mutluluğu için sağlayabilmeleri için gönderdiğinden bahseder. Rabbimiz gönderdiği peygamberlere ve kitaba uymak suretiyle insanların mutluluğu bulacaklarından bahseder. Dolayısıyla pek çok peygamberin hayatından kesitler, parçalar ve bize değişik şeyler bildirilmiş olur. Evet, Rabbimiz bu sureye de اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُورِزُونَ diye başlıyor. Birinci ayet-i kerimeyle. İnsanların hesap verme anı yaklaştığı halde onlar bu yaklaşan şeyden yüz çeviriyorlar. Her geçen gün kıyamete doğru yaklaşıyoruz. Ömür bitiyor, tükeniyor. Hepimiz ölüme doğru yaklaşıyoruz. Zannediyoruz ki bu dünyada büyüyoruz. Çoluk çocuğumuz artıyor, mal varlığımız artıyor sanıyoruz ama artmıyor. Her geçen gün azalıyoruz. Her geçen gün ölüme yaklaşıyoruz, kıyamete yaklaşıyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz hatırlatıyor tüm insanlığa. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesap verme anı yaklaştı. Kabre düşecekleri an yaklaştı. Kıyamet saati yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içerisindeler. Hala umursamaz bir tavır içerisindeler. Ahiret için hazırlıkları yok. Ahiret için hazırlanmıyorlar. Ve Allah'ın emrine göre yaşamak için gayretin içerisine de girmiyorlar. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ زِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَسٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ İkinci ayeti kerimede böyle buyuruyor. Ne zaman kendilerine bir uyarıcı, hatırlatıcı mesaj gelse, onu ancak alaya alarak, aldırmayarak, onu oyun ve eğlence yerine koyarak dinliyorlar. Bugün insanlar Kur'an dinliyor. Bugün insanlar Kur'an'ı niçin dinliyor? Yaşamak için mi? Hayır. Yani için? İşte bu ayet herhalde ortaya çıkıyor. وَهُمْ يَلْعَبُونَ Oyun ve eğlence olsun diye Kur'an ziyafeti çekiyoruz diyorlar. İnsanlar dinliyor. Ne diyor Hafız Efendi? Dünya birincisi olan bu Hafız Efendi bu çektiği ziyafette ne diyor anladınız mı? Hayır anlamadık diyor herkes. Niye dinlediniz ya? Kur'an diyor dinlemeyelim mi diyor. Kur'an dinlenecek tabii. Dinleyeceğiz, itaat edeceğiz ve ona göre yaşayacağız. Kur'an onun için dinlenir. Değilse musiki gibi değişik müzik eserleri gibi Kur'an dinlenmez. Bir hatıra aktaralım bu arada. Kur'an niçin okunur ve niçin dinlenir? Akli dengesini bozmuş, ruh ve sinir hastası bir hafız efendi, Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'ne düşer, bir koğuşta yatar. Yanı başındaki koğuşta yine kapitalist olan, Marksist olan, dinsiz, imansız biri. O da ruhi bunalımla o da düşer Akıl Hastalıkları Hastanesi'ne. Kendilerini ziyarete gelen insanlara 3-5 kuruş para alabilmek için bu hafız olan Kur'an'ı baştan sona bilen kişi gelenlere ben size bir aşır çekeyim de bakın der. Ne güzel bir aşır okur. Onlar da 3-5 kuruş yardım edelim şu akli dengesini yitirmiş kimseye hafızmış madem başında diyerekten para verirler. Bakar dinsiz imansız olan bitişik koğuştaki arkadaşı. Bu hafız efendi okuduğunu anlamını bilmez. Dinleyenler de zaten bir şey bildiği yok. Ben de bir numarayla bunlardan para çekeyim der. Başlar o da gelin ben de size bir aşır çekeyim de dinleyin. O da bir aşır çeker. Kur'an'ı bilmez, okumayı bilmez. Ama değişik uzatmalarla, değişik sözcüklerle bir şeyler söyler. Hafız efendi itiraz eder. Onun okuduğu Kur'an değil. Onun ne dediği belirsiz, Arapça mı, Türkçe mi, o bir şeyler söylüyor, çekiyor, sündürüyor. Dolayısıyla ona para vermeyin der. O da der ki, Zaten Hafız Efendi de bilmiyor okuduğun manasını, anlamını. Dinleyenler de bilmiyor. Ne farkı var benimkiyle onunkinin arasında? İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede diyor ki bize, مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ زِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَسٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Ne zaman kendilerine bir uyarıcı, bir hatırlatıcı mesaj gelse, onu ancak alaya alarak, aldırmayarak, umursamayarak, oyun yerine koyarak dinliyorlar. Kur'an'ı için dinliyoruz. Kur'an'dan öğrendiklerimizi yaşamak için. Kur'an'ı için dinliyoruz. Kitabımızı, mesajımızı iyi anlayalım, iyi hatırlayalım ve ona göre hayatımızı tanzim edelim diye. Öyleyse yapılacak tek iş var. Okuyacağız, dinleyeceğiz, okuduğumuzu ve dinlediğimizi yaşayacağız. Çevremize de dinletmeye ve yaşatmaya çalışacağız. Hepsi bu. Dolayısıyla Müslüman okuduğumuz Enbiya suresinin 2. ayeti kerimesinde belirtildiği şekilde Kur'an'ı dinler, Kur'an'ı dinlemeye çalışır, Kur'an ziyafetine iştirak eder. Değilse Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'ndeki iki ayrı şahsın okuduğu gibi sözcükleri dinleyerek onlara para yardımında bulunanlar gibi olmaz. 3. ayet لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِسْلِكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Kalpleri geçici hoşnutluklar peşinde yaratılış maksadına aykırı davrananlar birbirleriyle gizlice konuştukları şu düşünceyi saklıyorlar. Bu peygamber ancak sizin gibi bir insan değil mi? O halde siz göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız? Peygamber'e inanmamayı söylüyorlar. Niye inanıyorsunuz? O da sizin gibi gözü kulağı eli ayağı olan biri. O da hastalanıyor. O da rahatsızlanıyor. O da yemek yiyor. O da çarşıda pazarda dolaşıyor. O da uyuyor. Dolayısıyla göz göre göre böyle birine mi siz kapılacaksınız diye peygambere insanların inanmamasını, peygamberlerden yana olmamasını teşvik için yapılan bu şekildeki propagandayı anlatıyor. O da sizin gibi bir insan değil mi? Niye uyuyorsunuz ona? Melek değil ki. O insanüstü bir varlık da değil. Dolayısıyla ona uyulamaz, uyulmaması gerekiyor diyorlar. Evet. 4. ayet. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Peygamber dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde konuşulan her sözü bilir. Her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilen de O'dur. Evet, Rabbimiz her şeyi biliyor. Göktekini, yerdekini, insanların konuştuğunu, insanların peygamberin aleyhinde ve lehinde yapıp ettikleri her şeyi bilmektedir. Çünkü O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini O bilmektedir. 5. ayet. Bel qalu azgasu ahlam. Bel iftarahu bel huve şair fel ye'tina bi ayetin kema ursilel evvelun. O kafirler diyorlar ki, o peygambere inanmayanlar diyorlar ki, Muhammed'in bu söyledikleri karma karışık rüyalardır. Belki de bütün bunları kendisi uyduruyor. Evet. Peygamberin söyledikleri karmakarışık rüyadır veya kendisi uydurup uydurup bize söylüyor. Diyorlar halkın beynini yıkamak için peygamberler dönemindeki medya mensuplarının yaptığını bugün de aynısı yapılıyor. Peygamberlerin sözünü, Allah'ın sözünü insanlar işitmesinler diye, duymasınlar diye değişik sözler topluma zerk edilmeye çalışılıyor. Bu insanlara soruyorsun, müziğin her türlüsünü biliyor. Bu insanlara soruyorsun, sportif faaliyetlerin hepsini biliyor. Dünya kupasından haberi var, milli maçtan haberi var, falandan filandan haberi var ama dininden haberi yok. Kur'an'da kaç sure var bilmiyor bugünkü toplum, Müslüman izleyenler, 5 vakit namaz kılanlar. Şu sure içerisinde neden bahsedilir bilmiyor bugünkü Müslüman. Fatiha suresini günde 40-50 sefer okuyor, bilmiyor anlamını. Niye? Çünkü peygamber sözünü, bu kitabı insanlara geçmişlerin masallarıdır canım, kalk takma kafayı. Güncel yaşamak istiyorsan, modern olmak istiyorsan spordan haberin olmalı, müzikten haberin olmalı diyerek her şeyi öğretiyorlar insanlara. Ama peygamberin sözünü o iftira etmiştir, uydurmuştur belki. Belki de o bir şairdir demek suretiyle peygamberi şair olarak göstermeye çalışıyorlar. فَلْيَئْتِنَا بِعَيَةٍ كَمَا اُرْسَلَ اَوَلُ Eğer öyle değilse, önceki peygamberlerin getirdikleri mucizeler gibi bir mucize getirsin demek suretiyle, kendilerine gösterilen o kadar mucizeyi inkar edip, tekrar tekrar mucize isteğinde bulunuyorlar. 6. ayet مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ غَرْيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ Geçmişte helak ettiğimiz toplumlardan hiçbiri kendilerine gönderilen peygamberlere inanmamışlardı. Bunlar mı iman edecekler sanki? Evet. Geçmişteki helak ettiğimiz toplumdan hiçbiri kendilerine gönderilen peygambere inanmadılar. Nuh peygambere kendi toplumu inanmadı. Salih peygambere Semutlar inanmadı. Lut peygambere Lut toplumu inanmadı. Dolayısıyla bunlar mı iman edecek? Geçmişte denemeleri yapıldı bunların. Bunların böyle dediklerine bakma sen ey peygamber. Onlar da iman etmediler kendi dönemlerinde. Bunlar da etmezler. Böyle söylediklerinden dolayı iman edeceklerini de sanma. Bir mucize daha görseler iman edeceklerini sanırlar. Ama olmaz. Ebu Cehil de Ebu Leheb de pek çok mucize görmesine rağmen hala iman etmemişlerdi. Değişik mucizeler görmelerine rağmen imana yanaşmamışlardı. Dolayısıyla bunlar da yanaşmayacaklar. Evet. 7. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ey peygamber, biz senden önce de peygamber olarak meleklerden değil, ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkeklerden elçiler gönderdik. Yani kadınlardan peygamber göndermedik. Bunun için o inkar edenlere de ki, eğer kendiniz bilmiyorsanız bir bilene sorun. Allah'ın gönderdiği tüm peygamberler erkektir. Kadından peygamber göndermemiş. Dolayısıyla bu işi bilmiyorsanız Yahudilere sorun, Hristiyanlara sorun. Onların da peygamberlerin hepsi erkekti. Hiçbir kadın peygamber göndermemiş yeryüzüne. 8. ayet وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Biz o peygamberleri yiyip içen bir yapıda yaratmıştır. İnsan da onlar. Onlar da yiyip içiyorlardı. Onlar da uyuyorlardı. Onlar da savaşlarda yara alıyorlardı. Onlar ölümsüz de değillerdi. Onlarda ölümsüzlük de yoktu. 9. ayet ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاَحْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bunun için kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Geçmiş toplumlardaki insanların yapıp ettikleri yüzünden helak edildiklerini biliyoruz. Peygamberlerin ve inananların kurtulduğunu biliyoruz. Aynı memlekete geliyor, aynı afet, aynı musibet. İnananlar kurtuluyor, inanmayanlar helak ediliyor. Ölçüsüz davrananları, aşırı gidenleri de biz yok ettik. Kimisini sularla, Nuh toplumu gibi. Kimisini yerin dibine batırmakla, Lut toplumu gibi. Kimisini bir rüzgarla, Ağat kavmi gibi. Kimisini bir sayha, bir çığlık, bir ses, bir bombayla, Semut toplumu gibi yok ediverdik. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki, şeref ve itibarınız o kitaptadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey Mekkeli müşrikler! Ey kendilerine son peygamber gönderilenler! Size indirilen kitapla sizin şerefiniz var, haysiyetiniz var. Sizin yüceliğiniz artıyor. Gelin o kitaba göre hayatınızı ayarlayın. O peygambere uyum sağlayın da sizin de şerefiniz artmış olsun. Ama uymadılar. 11. ayet. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Hem bilmiyor musunuz ki biz yaratılış gayesine aykırı davranan nice toplumları kırıp geçirdik de onların yerine başka toplumlar meydana getirdik. Evet. Biz nice toplumları, biz nice yeryüzünde yaşayan insanları zulmeden, haksızlık eden, yaratılış gayesine aykırı davranan nice toplumları kırıp geçirdik. Onların yerine de başka toplumlar geldiler. فَلَمَّا اَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَلْكُزُونَ. Azabımızın başlarına geleceğini hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya davranırlardı. Azap geldiği an kaçmaya davranıyor. Kim? İnanmayanlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Mümkün değil. Allah onların azabını o işle ayarlamış. Bitti. Kaçsan da kurtulamazsın. Azap seni yakalayacak. Çünkü sana gönderilen azap başkasına gitmeyecek. Sadece seni yakalayacak. 13. ayet. La terkuzu verci'u ila ma utriftum fih ve mesakinukum leallekum tüs'eluhu. Boşuna kaçmayın. Azaptan kaçmaya çalışmayın. Kurtulamazsınız. Bol bol verilip içinde şımardığınız nimetlere ve yurtlarınıza dönün. Çünkü siz yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Böylece kaybettiklerini anlarlar da onlar. Evet. Allah öyle diyor. Koşmayın, kaçmayın. İşiniz bitmiştir. Konforunuzun içerisine dönün. Sizin orada işiniz bitecek. Depremle bitecek. Sel felaketiyle bitecek. Rüzgarla bitecek. Değişik bir yıkımla bitecek. Ama قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ. Ve onlar yalnızca yazıklar olsun bize. Doğrusu biz yaratılış gayesine aykırı davrananlardan olmuşuz derler. Son sözleri bu olur. Haksızlık ettiklerini, yaratılış gayesi dışında yaşadıklarını söyleyiverirler de iş biter. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِد۪ينَ. Bu mırıldanmaları sürüp giderken biz onları biçilmiş ekin gibi yaptık, sönüp gittiler. Yani zulmetmişiz, işimiz bitmiş, Allah da bizi bu felaketle yok ediyor diyorlar ama bu mırıldanmalarıyla birlikte sönüp gidiyorlar, yok olup gidiyorlar. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ. Evet, şunu da iyi bilin ki ey insanlar, ey inanmayanlar, şunu da iyi bilin ki gökleri ve yeri, bu ikisi arasında var olan her şeyi amaçsız, anlamsız bir oyun ve eğlence olsun diye de yaratmadık. Yani yeryüzündeki her şey, dağlar, taşlar, gökler ve yerler hepsi amaçsız ve gayesiz yaratılmamış. Filan böcek niçin yaratılmış? İnsanlar yeni yeni keşfediyor. Filan böcekleri imha için yaratılmış. Zirai ilaçlamayla o böceği öldürüyorsun, bu sefer denge bozuluyor yeryüzünde. İnsanlar dengeyi bozuyor. Allah yarattığı her şeyi oyun ve eğlence olsun diye yaratmamış. Allah biti yaratmış. Bit, insan bünyesinde, insan damarlarındaki kanserojen mikrobunu emiyor. Bitin neslini kestiler 40 yıl önce, biti her türlü DDT ile ilaçlarla yok ettiler, kanser çıktı ortaya. Allah boşa yaratmıyor. Her şeyin bir faydası var. Bunun için boşa yaratmış diyeceğimiz hiçbir şey yok. Eğer sen yeryüzündeki dengeyi bozarsan, bir başka şekilde Allah'ın afetiyle karşı karşıya kalırsın. Fareleri yok edersen yılanlar çıkar ortaya. Yılanları yok edersen başkaları çıkar ortaya. Dolayısıyla Allah yeryüzündeki yarattığı her şeyi dengeli biçimde yaratmıştır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ. Allah yerde gökte hiçbir şeyi, ikisinin arasında bulunan hiçbir şeyi boş yere, amaçsız, anlamsız oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Evet. لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَاِلِينَ. Çünkü bir oyun ve eğlence edinmek isteseydik. Yani bizim oyun ve eğlence ihtiyacımız yok ama haydi öyle bir şey olsaydı onu kendi katımızda şanımıza uygun bir anlamda edinirdik. Ama biz böyle gereksiz şeyleri yapmayız. Yeryüzündeki yaratılan her bir şey, bitten, pireden, en küçük hayvandan, en küçük maddenin parçasından, en büyük galaksilere, güneşe, aya, yıldıza varıncaya kadar hiçbir şey boş yere yatırmamış. Hepsinin faydası var. Yeryüzünün dengesine faydası var, insanların ihtiyacına faydası var ve her şeye ihtiyacı var. Evet, 18. ayet. بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Hayır, biz gerçeği aslı olmayan şeylere karşı çıkarırız da onu tamamen yok eder, işi biter. Batıl da böylece yok olup gider. Hak gelince batıl yok olmaya mahkumdur. Doğru gelince eğriler yok olmaya mahkumdur. Doğrunun olmadığı yerde insanlar eğrileri doğru diye yutturabilirler. Ama doğru geldiği an tüm eğriler yok olmaya mahkumdur. İşte hak geldiği zaman batıl da böylece yok olup gider. Her şey bitiverir. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Evet, Rabbimiz Allah'a yakıştırdığımız her türlü şeyden dolayı yazıklar olsun size diyor. Yeryüzündeki batıl düzenlerin hamilerine, kurucularına ve koruyucularına. 19. ayet. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Evet, 19. ayette Rabbimiz buyurur ki, çünkü göklerde ve yerde var olan her şey O'nundur. O'nun yanında bulunan melekler O'na kulluk etmekten asla ne kibre kapılırlar ne de usanıp bıkarlar. Göklerde yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun yanında bulunan o melekler, o görevliler O'na kulluk etmekten ne kibre kapılırlar ne de usanıp bıkarlar. İnsanlar ibadetten usanıyor. İnsanlar konfordan usanıyor. İnsanlar yiyip içtiğinden usanıyor. Değişiklik istiyor, değişiklik arz ediyor. İnsanlar helaldan usanıyor, haramı arz ediyor. İnsanlar bugün Allah'ın meşru kıldığı her şeyden usandığını söylüyor ve gayrimeşru işlere teşebbüs ediyor. Ama meleklerde bu yok. Melekler Allah'a kullukta asla usanmıyorlar, asla bıkmıyorlar. Allah'ın emrinden dışarıya çıkmıyorlar. 20. ayet. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ La yefturu. Gece gündüz bıkmadan, yorulmadan onun sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar o melekler. Melekler her an Allah'ın emrinden dışarıya çıkmazlar, ibadette, kullukta devam ederler. Emittehazu alihaten minel ardı hum yunşirun. Evet, 21. ayet. Yoksa onlar yeryüzünde bir takım sahte ilahlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecek? Var mı putlarınızdan, heykellerinizden, putlaştırdığımız şahıslardan ve şahsiyetlerden biri ölüyü diriltebilir mi? Yüzlerce sene önceki bir cenazeyi kabrinden diriltip çıkarabilir mi? Niçin tapıyorsunuz bunlara? Yaratma yetkisi olmayan, ölümden sonra diriltme yetkisi olmayan kimselere veya putlaştırdığınız onlara niçin tapıyorsunuz? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Göklerde ve yerde Allah'tan başka tapılacaklar bulunsaydı, gökler ve yerler karma karışık olup düzeni bozulurdu. Birden fazla olsaydı ilahlar, birisi Ağustos ayında kar yağdıracağım der, birisi de sıcakları 50 dereceye çıkaracağım derdi, düzen bozulurdu. Allah planlı ve programlı biçimde tek olması hasebiyle bu işi sürdürüp gidiyor. Eğer birden fazla ilah olsaydı karma karışık olurdu. Birden fazla başbakan olsaydı karma karışık olurdu. Birden fazla mahallede muhtar olsaydı işler karman çorman olurdu. Bir tane olacak. Yetkili bir, yetkili ağır bir olacak. Dolayısıyla yetkili ağız birden fazla olursa işler karman çorman oluyor. İşte yeryüzünde de, gökyüzünde de birden fazla ilahlar ve tanrılar olsaydı, işler biterdi, işler düzensiz hale gelirdi. Gökler ve yerler karmakarışık olup düzen bozulurdu. Şüphe yok ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları her şeyin ötesinde ve üstündedir. O Allah ki, la yüs'elu amma yef'al ve hum yüs'elu. Allah'a yaptığından dolayı soru sorulmaz ama o, insanlar yaptıklarından mutlaka sorguya çekileceklerdir. Allah herkesi sorguya çekecektir. Allah'ı sorguya çekecek bir büro, bir mekanizma, bir teftiş makamı yoktur ve olamaz. Allah yaptığından sorguya çekilemez, öyle bir makam yoktur. Ama Allah herkesi yaptığından dolayı sorguya çekecektir. 24. ayet. Emittekazu min dunihi alihe kul hatu burhanekum haza zikru men ma'iye ve zikru men qabli. Bel ekserukum la ya'lemun el hakka ve hum yu'rizun. Hal böyleyken onlar yine de Allah'tan başka ilahlar, düzmece tanrılar ediniyorlar. Gerçekleri Allah böylece bildirmesine rağmen yine o putperestler, o müşrikler Allah'ın yanı sıra başka ilahlar ve tanrılar ediniyorlar. Ey peygamber de ki, haydi sizler Allah'tan başkalarına da ilahlık yakıştırabileceğinize dair bir delil getirin bakalım. Yaratan, ölüleri dirilten Allah'ın dışında birilerine ilahlık yakıştırılacağına dair bir belge getirin bakalım. Var mı elinizde deliliniz? Böyle bir şey var mı? Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Ama işte benimle beraber olanların kitabı, işte benden öncekilerin kitabı, hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Tevrat elimizde, İncil elimizde, Kur'an elimizde, yok böyle bir şey. Allah'ın yanı sıra başka ilahlar ve tanrılar edinileceğine dair hiçbir şey yok. Ama bunlar niye böyle yapıyorlar? Benim belgelerim elimde yok. Onların elinde böyle bir belge olmadığına göre niçin Allah'ın yanı sıra pek çok tanrıları ve ilahları bunlar ediniveriyorlar? Evet. Bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğu gerçekleri bilmiyorlar. Doğruyu bilmiyorlar onlar. Bundan dolayı da inatla yüz çeviriyorlar. Bel ekseruhum la ya'lemun el hakka ve hum bu'rizun. Onlar haktan bile bile yüz çeviriyorlar. Gerçeği bilmelerine rağmen ellerindeki saltanat gidecek diye, tanrılıkları yerle bir olacak diye tek olan ilaha inanmaktan onlar yine vazgeçiveriyorlar böylece. Bugünkü dersimizde de Enbiya suremizin 1. ayetiyle 24. ayetini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Enbiya 25. ayetten kitabımızı okumaya, anlamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.